مسلمانوں کو عطا فرما کر اور وہ مہینہ رخصت ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، انہوں نے اس مہینے کو نہایت ہی عبادت، دعا، اللہ سے طلب، روزوں اور تراویح اور تلاوت میں گزارا۔ اس موقع پر میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ آداب تلاوت پر گفتگو کی جائے، اس حوالے سے کہ ہم سب نے ہی بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید سے ایک تعلق رکھا گزشتہ مہینے، اور آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے موقع پر، درس کے موقع پر جو اس وقت کی ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ عرض کی جاتی، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تمام تلاوت کرنے والے حضرات، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، کوئی آداب تلاوت سے متعلق کچھ باتیں ہو جائیں۔ یہ تو الگ عنوان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا تلاوت کرنا بے شمار ثواب، رحمت اور برکت کا حامل، بلکہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن مجید فرقان حمید نہیں پڑھا جاتا، اس گھر کو مردہ گھر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جہاں قرآن مجید فرقان حمید اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا اسے زندہ گھر سے تعبیر کیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً عادت شریفہ یہ تھی، جس نماز سے پہلے سنتیں پڑھی جاتی، حضور سنت گھر سے پڑھ کر تشریف لے جاتے، اور اسی طریقے سے جس نماز کے بعد سنتیں ہوتی انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر جا کر کے پڑھا کرتے۔ ہمیں بھی اس لیے فرمایا کہ سنتیں گھر پر پڑھیں تاکہ گھر والوں میں شعور پیدا ہو، بچے آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں، اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو بقیہ سنتیں بھی گھر جا کر کے پڑھیں، عموماً تلاوت کا معمول بنائیں تاکہ یہ بات گھر والے آپ سے سیکھیں اور بچوں میں ایک دین کا جذبہ پیدا ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے ایک حدیث شریف کے ظاہر سے یہ پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید کو بہترین آواز میں پڑھا جائے، اور ایک روایت کے اپنی آواز سے قرآن مجید فرقان حمید کو زینت دو، اس میں ایک قول کے مطابق لوگوں نے سمجھنے میں دھوکہ کھایا۔ علماء اس پر بحث کرتے ہیں کہ اپنی آواز سے قرآن مجید میں زینت پیدا کرو یا زینت دو، بظاہر یہ بڑا عجیب ہے مسئلہ کہ اپنی آواز سے قرآن مجید میں زینت پیدا کی جائے، کیا ہماری آواز سے قرآن مجید مزین ہوگا؟ تو علماء نے فرمایا بلکہ اس کو یوں سمجھا جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے اپنی آواز کو زینت دو، یہ زیادہ اچھا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے غالب، بہت ہی عمدہ آواز اور لہن میں تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب سے گزرے، کچھ دیر ٹھہر گئے اور ان کو سنا، سننے کے بعد تشریف لے گئے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جب تلاوت کر رہے تھے تو ہم نے تمہاری تلاوت کو سنا. تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا واللہ اگر مجھے یہ پتا لگتا کہ آپ میرے تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور بہترین طریقے سے تلاوت کرتا. تو گویا قرآن مجید فرقان حمید سے آواز کو زینت دی جائے, قرآن سے زینت دی جائے, اس کا مطلب یہ ہوا. جو آیت میں نے تلاوت کی اپنے متن کے اعتبار سے بہت مختصر مگر اپنے اندر بہت بڑی تفسیریں رکھتا ہے. مثلا ارشاد ہوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تو اسے کان لگا کر کے سنو, خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو, تاکہ تم رحم کیے جاؤ. سر مفہوم اس کا یہ, محترم حضرات, آداب تلاوت میں سے اس آیت پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا تو قرآن مجید فرقان حمید کا ادب یہ ہے کہ اسے بغیر کامل طہارت کے نہ چھوا جائے, یعنی آدمی پاک بھی ہو اور باوضو بھی ہو, جس کو فقہا کی زبان میں یوں کہا جائے جو آدمی قرآن کو چھو کر پڑھے اس کا حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا ضروری, یعنی کوئی بڑی ناپاکی بھی نہ ہو اور یہ کہ وہ بے وضو بھی نہ ہو, پاک ہو اور باوضو قرآن مجید کو تلاوت کرے. ایک ادب اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اس کو اس کے مخارج کے ساتھ میں تلاوت کرے. کیا مطلب ہوا؟ عربی زبان میں یہ خوبی ہے کہ اس کا ہر حرف جو ہے اس کی ادائیگی کا, یہ سارے منہ کو جب تقسیم کیا جائے تو ایک ایک طریقہ بالکل الگ الگ. جیسے اردو میں ہم جب بات کرتے ہیں تو سین سے سواد اس سب کو ایک ہی طریقے سے پڑھتے, مگر عربی میں سے کہاں سے نکلے گا اس کی جگہ الگ, سین کہاں سے ادا ہوگا اس کی جگہ الگ, صوت کہاں سے ادا ہوگا اس کی جگہ الگ. اب ہر شخص کے لیے قاری بننا تو ممکن نہیں کہ بھائی وہ قاری بنے تب نماز پڑھے گا, لیکن علماء کی تصریحات دیکھ کر ایک یہ بات تو سمجھ میں آتی اور ہر شخص اس پر عمل کر سکتا, وہ یہ ہے کہ چلیے ہم عربی پوری زبان تو نہیں جانتے یا مکمل قاری تو نہیں بن سکتے, نہ مکمل قاری کی طرح پڑھ سکتے, کم سے کم جو آیتیں نماز میں پڑھنی اس کو کسی صحیح خواہ کوئی اچھے پڑھنے والے آدمی کے سامنے قاری صاحب, اپنے علاقے کے امام صاحب یا اگر مؤذن صاحب جو اچھا پڑھے ہوئے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر شین قاف درست کیا جائے. مثلا رکعتیں چار سے زیادہ نہیں ہوتی, کم سے کم چار سورتوں کو اچھی طریقے سے ازبر کر لیا جائے. اسی طرح اتحیہ, اسی طرح درود شریف, اسی طرح چند وہ دعائیں جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں یا نماز کے باہر, اسی طرح اذان, اسی طرح اقامت, اس کو اچھی طریقے سے سیکھا جائے. عموماً ہم یہ نہیں عرض کر رہے ہیں کہ ہم بے عیب ہیں اور لوگوں کے عیب نکالنے کے لیے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. عموماً ہمارے جو مؤذن ہیں انہوں نے بھی کہیں استاد کے پاس بیٹھ کر اذان نہیں سیکھی ہوگی, لوگ دینے لگ گئے, بہت بھی ہم دینے لگ گئے اذان, یہ سلسلہ ہوا. جب تک کوئی کسی کے پاس بیٹھ کر سیکھا نہ جائے اس وقت تک کوئی کام عزیزان گرامی نہیں آتا. تو اب یہ کتنا آسان کام ہے کہ چار مختصر صورتیں، التحیات، درود شریف، یہ صحیح طریقے سے کسی کے پاس بیٹھ کر سیکھ لیں آپ، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی بھر کی ساری نمازیں آپ کی صحیح ہو جائیں۔ یہ بھی اس کے تلاوت کے آداب سے ہے کہ ہر حرف کو اس کی اپنی جگہ سے نکالا جائے جہاں سے کہ اس کے ادائیگی کا، عزیزان گرامی، ایک طریقہ، ایک ذمہ داری تو یہ ہے۔ نماز میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، میرے ذہن میں یہ مضمون اس لیے آیا کہ ہم نے اس کو رمضان میں مسائل کے باب میں تو بیان کرتے ہیں، لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کو جمعے کی تقریر میں بھی بیان کیا جائے، بہت ممکن ہے کہ اس سے کچھ لوگوں کی نمازیں بچ جائیں۔ یہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے حدیث میں یا فقہ کی کتابوں میں کہ یہ پڑھا جائے، مثلا سورہ فاتحہ، قرآن مجید، یا التحیات، یا درود، یا جب ہم تلاوت کر رہے ہیں وہ تلاوت، یا اور بھی اوراد و وظائف جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں، اس سب کے پڑھنے کا ثواب، ادب تو اپنی جگہ ہے کہ آداب میں سے بھی یہ ہے، اس کی ادائیگی اور اس کا ثواب جب ہی ملے گا جب وہ زبان سے پڑھا جائے اور ایسے پڑھا جائے کہ خود پڑھنے والے کے کان سنیں۔ اگر اتنی آواز سے نہ پڑھا جائے تو نمازیں بیکار، درود شریف پڑھنا بالکل بیکار، کوئی ثواب کا کام نہیں جب تک کہ اس کے اپنے کان نہ سنیں۔ مثلا یعنی جو وہ پڑھے تو اس کے کان اتنا سن لیں کہ جو اس نے پڑھا وہ درست ہے، بشرطے کہ کوئی شے مانے نہ۔ کوئی شے مانے نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آج چھٹی کا دن ہے، عموماً نماز بجماعت اور جہری نماز یا سری ہو، دیکھا ہوگا آپ نے ٹرافک گزر رہا یا اوپر سے جہاز جا رہا، اس میں تو کان پڑی، آواز بھی سنائی نہیں دیتی، تو اب ایسے موقع پر تو جو منہ سے آپ نے کہا تو کان تو نہیں سنیں گے، لیکن یہ معاف، یہ عوارض ہیں۔ لیکن کوئی جیسے یہ ماحول ہے سنجیدہ، اگر ہم نے نماز پڑھی اور اتنی آواز سے نہ پڑھا کہ کان نہ سنے، تو ہمارا تلاوت کا نماز میں کرنا لغ اور بیکار۔ جب تلاوت نہیں ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ نماز نہیں ہوئی۔ تو کتنا پڑھیں گے؟ اپنے کان سنیں، جو بھی ہے، التحیات، درود شریف، تلاوت، سورہ فاتحہ، جو بھی آپ پڑھ، یہاں تک کہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کے بھی آپ اگر پڑھیں تو اتنی آواز سے کہ آپ کے کان سنیں۔ درود شریف بھی چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، جو دعائیں، جو اوراد و وظائف، جو تسبیح پڑھی جاتی، ان سب کا اتنا پڑھنا ضروری ہے کہ وہ زبان سے قدر آواز سے ادا، اور اس کی کم سے کم تعریف یہ کہ آپ کے کان سنیں۔ مگر یہ بھی ذہن میں رہے آپ کے کہ جب آپ پڑھیں تو اس میں اتنی آواز پیدا نہ ہو جائے کہ برابر والا اپنی نماز بھول لے، اتنی آواز سے پڑھیں کہ وہ آپ کی نماز کی طرف اس کی توجہ ہو جائے تو وہ اپنی نماز بھول جائے، ایسا نہیں۔ اور اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نص میں واضح آیت اس پر ایک موجود ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو کیسی آواز سے پڑھو، اس کے احکام تو اپنی جگہ، ولا تجہر بصلاتی کا ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا، اپنی آوازوں کو نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بالکل ہی دھیمی آواز سے، وابتغ بین ذلک سبیلا، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ سینکڑوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہمارے امام، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا، اور اسی پر پوری امت کا اجماع ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کے آج تک۔ بعض نمازیں اس میں سری اور بعض نمازیں جہری، یعنی بعض نمازیں جو ہیں وہ خاموش پڑھنے کی اور بعض نمازیں جو ہیں وہ آواز سے پڑھنے والی، لیکن یہ احکامات جو ہیں یہ باجماعت نماز کے لیے. سری نماز جیسے ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، یہ سری ہے، یہ جہری نہیں. یا ہر نماز چار رکعت والی کی بعد کی دو رکعتیں جیسے عشاء میں، یہ بھی سری ہیں. تو ان سری نمازوں میں بھی جو ہے وہ بھی تلاوت کریں تو اتنی کہ آپ کے کان اسے سنیں، اس کے بغیر نہیں. البتہ آدمی اپنی منفرد نماز پڑھ رہا تو اس پر جہر واجب نہیں، یعنی یہ کہ وہ آواز بلند آواز سے اپنی نماز کو پڑھے یہ اس کے لیے واجب نہیں، لیکن امام کے لیے بجماعت اگر نماز ہو تو یہ واجب. اس میں ہماری یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو اہل سنت کا مذہب، اس پر طے در پر ایسا عمل رہا کہ ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر امام اعظم نے فتویٰ دیا کہ جہر میں جہر واجب اور سر میں سر واجب. یعنی مغرب کی نماز میں اگر امام بھولے سے خاموشی میں قرات کرے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے ظہر میں بھولے سے اگر اس نے جہر میں ایک دو آیتیں پڑھ لیں حالانکہ وہ سری نمازیں ہیں تب بھی اس پر سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جائے. ہر اعتبار سے بس ایک بات ذہن میں رہے کہ اتنی آواز سے پڑھنا کہ اس کے کان سن لیں یہ ضروری ہے، اور اس وقت تک تلاوت ادا نہیں ہوگی. محترم حضرات، یہ میں نے اس لیے عرض کیا، میں عام طریقے سے دیکھتا ہوں جب لوگ اپنی نماز پڑھتے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، منہ بالکل بند، کوئی منہ ہل بھی نہیں رہا، اور صرف لبوں کا ہلانا بھی نہیں. میں نے عرض کیا کہ آواز سے پڑھنا. اب مجھے بتائیے، جن کی عمریں بیت گئیں کہ جو زبان سے تلاوت نہیں وہ دل سے تلاوت کرتے ہیں، تو ان کی نمازوں کا کیا بنا؟ انہوں نے ضائع کر دی کتنے سال کی نمازیں انہوں نے ضائع کی. اور ایسے شخص کے لیے کہ جس نے ایسی نمازیں پڑھی، تو عزیزان گرامی جب سے وہ بالغ ہوا اور اس نے اسی طریقے سے نماز پڑھی تو ساری نمازوں کو لوٹائے گا. ابھی کتنا بڑا نقصان، اور یہ وجہ کیا، یہ بیماری پیدا کیسے ہوئی؟ صرف اس لیے کہ ہم نے اہل علم یا کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کبھی اس مسئلے کو جاننے کی کوشش نہیں. ہم یہ سمجھے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ دل سے پڑھا جائے، بھائی دیکھو نماز دل سے پڑھا کرو، روزہ دل سے رکھو، تلاوت جو ہے وہ دل سے کرو. یہاں دل سے کرو سے مراد ہے خلوص للہیت. یہ نہیں کہ دل سے کرنے کا مطلب کہ لب بند کر لو اور دل سے کرو، تو ایسا تو نہیں. جیسا کہ عام جاہل صوفیہ کہتے ہیں ہم تو دل میں روزہ رکھ لیتے، دل ہی میں نماز پڑھ لیا کرتے. نہیں عزیزان محترم، دل سے نماز پڑھنا یا دل سے تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ للہیت اور خلوص کے ساتھ ہو. مگر حق تلاوت اسی وقت ادا ہوگا کہ جب وہ اپنی زبان سے پڑھے گا. تو چاہے کوئی وظیفہ ہو، درود شریف یا تسبیحات فاطمہ، کوئی بھی تلاوت قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت، یہ سب اسی وقت ہوگی کہ جس وقت آپ اس کو آواز سے زبان سے کس قدر پڑھیں کہ آپ کے کان سن لیں. یہ تلاوت کا آداب بھی ہے اور اس کی ضروریات میں سے بھی ہے نماز. اور اس کے اسی آیت سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس سے ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ناقص ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی. بعض حدیثیں جو بخاری اور صحیح میں، ان سے پتہ لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو امام بھی سورہ فاتحہ پڑھے اور مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے. اور اس میں کئی حدیثیں موجود ہیں جس سے آج کل غیر مقلد اہل حدیث حنفی مذہب سنیوں کو گھیر کر اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے امام بھی بڑے عجیب ہیں، خود تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور تمہیں منع کر دیا کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. تو عزیزان گرامی خوب ذہن میں رہے کہ ہماری یہاں اہل سنت و جماعت حنفی مذہب میں جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت، یعنی امام تلاوت کرے تو اب مقتدی تلاوت نہیں کرے گا، الا تلاوت تو نہیں کرے گا لیکن ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مقتدی نہیں پڑھے گا. کیوں نہیں پڑھے گا؟ کہ یہ قرآن کی تلاوت کے لیے پڑھے جاتے ہیں. پھر امام پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کیا پڑھیں گے؟ ہاں، رکوع کی تسبیحات. امام جب اللہ اکبر کہے ہم بھی اللہ اکبر کہیں گے، التحیات بھی ہم پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، دعائے قنوت بھی پڑھیں گے، تکبیریں بھی، اور السلام علیکم رحمۃ اللہ پر نماز کا تتیمہ، یہ سب ہم، لیکن قرآن مجید فرقان حمید تلاوت نہیں کریں گے. کب؟ جب کہ ہم امام کے پیچھے ہوں. اہل حدیث اور غیر مقلد کہتے ہیں، دیکھیے آپ عجیب بات، امام بخاری نے کئی جگہ اس حدیث کو لکھا، امام مسلم نے کئی جگہ اس حدیث کو لکھا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہرگز نہیں. تو ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیل سنیے کیا. واقعی یہ بالکل درست کہ امام بھی قرات کرے اور مقتدی بھی قرات کرے، مگر جب یہ آیت نازل ہو گئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ابھی اس آیت نے ان حدیثوں کو منسوخ کر دیا کہ جب امام تلاوت کرے گا تو آپ تلاوت سنیں گے، آپ تلاوت نہیں کریں گے. سمجھ گئے؟ کسی طریقے سے یہ بات نماز کی ہے. عام طریقے سے خانی میں جائیں، وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب کے سامنے لاؤڈ رکھ دیا جاتا، وہ قرآن مجید کا پارہ پڑھتے ہیں اور دوسرے حضرات بھی پارہ پڑھتے ہیں. تو کسی عام محفل میں بھی اگر کوئی تلاوت کرے تو اب جو آدمی با آواز بلند تلاوت کر رہا تو اب کوئی شخص بھی تلاوت نہیں کرے گا بلکہ اس کو سنیں گے، جو تلاوت کر رہا ہے اس کی آواز کو سنیں گے، وہ قرآن مجید فرقان حمید جو پڑھ رہا اسے ہم کان لگا کر کے سنیں. اور ایک بات یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، اگر کوئی قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کر رہا با آواز بلند تو ہمیں اپنے پڑھنے سے زیادہ ثواب اس کے سننے پر ہے، یہ بھی دیکھیں، یعنی ثواب کے اعتبار سے بھی اس میں زیادہ ہے اور آداب میں سے بھی یہ ہے. بلکہ علماء نے لکھا کہ چند لوگ اگر کسی محفل میں ہر آدمی بلند آواز سے تلاوت کرنے لگ جائے تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کی آداب کے خلاف ہونے کی وجہ سے علماء نے اسے حرام لکھا. اب جب قرآن خوانی ہو تو ہر آدمی اپنی اپنی آواز محدود رکھ کے قرآن کی تلاوت کرے، ہر پارہ جیسے کہ سب لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے قرآن خوانی ہو. بلند آواز سے اگر تلاوت ہوگی تو عزیزان گرامی سب پر سننا جو ہے وہ ضروری ہوگا. اس لیے فرمایا کہ نماز میں بھی یہی ہے، جیسے کہ ہماری یہاں وہ رواج رانی، جیسے میں نے عرض کیا کہ گھر سے سنتیں پڑھ کے آئے، ہم تو وضو بھی گھر سے کر کے نہیں آتے، بلکہ میں یہ کہوں تو استنجا بھی ہم گھر سے کر کے نہیں آتے. معلوم ہے کہ مسجد میں استنجا خانہ موجود ہے تو گھر کا پانی کیوں ضائع کیا جائے. تو ہم تو استنجا بھی مسجد ہی میں آن کر کے کرتے ہیں، وضو بھی مسجد ہی میں آن کر کرتے ہیں، تو سنتیں بھی ہم یہیں آن کر پڑھتے ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ فجر کی سنت ہے، امام نماز پڑھا رہا، ٹھیک ہے اس کی اجازت دی کہ اگر اتنا وقت ہے کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تک التحیات میں بھی اگر آپ شامل ہو جائیں تو سنتوں کو ترک نہیں کریں گے. لیکن وہاں بھی علماء نے یہی لکھا کہ سنتیں وہاں پڑھیں جہاں امام کی آواز نہ آ رہی ہو، کیونکہ امام کی اگر آواز آ رہی ہے تو اس کی آواز کا سننا جو ہے وہ تو آپ کے اوپر واجب ہو گیا. تو آپ کو اس لیے، اس میں بھی علماء نے احتیاط برتی کہ اگر نماز جہری ہو تو سنتیں بھی ایسے دور جا کر کے پڑھے کہ جہاں امام کی اپنی آواز جو ہے قرات کی وہ نہ آ رہی ہو، اس لیے کہ یہ آداب تلاوت سے ہے. تو یہ ادب خارج نماز بھی ہے اور داخل نماز بھی ہے کہ ان کا خیال رکھنا بہت ضروری. عموماً آپ نے دیکھا ایک نعمت سے ہم بہت زیادہ محروم، اور سنیے فقہا کا مذہب کیا. دیکھیے قرآن مجید کا ویسے تلاوت کرنا سنت مستحب، لیکن نماز میں تلاوت کرنا یہ فرض ہے اور واجب ہے. قاعدہ کیا ہے ہماری یہاں؟ ایک مکمل جملہ تلاوت کرنا قرآن کا یہ نماز میں فرض ہے. مثلا مکمل جملہ کیا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین، اس کے پڑھنے سے فرض ادا ہو گیا. لیکن پورے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، اور اس کے ساتھ دوسری سورت کو ملانا یہ بھی واجب. اب دیکھیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، جس نعمت سے محروم. ہم بیٹھ کر کے تلاوت تو ایک ایک گھنٹے کرتے ہیں، لیکن دیکھا آپ نے کہ نماز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑی مختصر آیت تلاوت کر کے رکوع کر لیا جائے. بجماعت نماز میں تو امام کو یہ حکم دیا گیا کہ بہت طویل نماز نہ پڑھائے کہ لوگ بیزار ہو جائیں، اعتدال کے ساتھ رہے. دنیا دار ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اپنی نماز چاہے کتنی لمبی کرے، لیکن جب وہ نماز پڑھائے تو اس میں اعتدال ہونا چاہیے کہ زیادہ لمبا زیادہ قرات نہ ہو تاکہ لوگوں پہ بار نہ گزرے. اور اس میں ایک بخاری شریف میں صریح حدیث ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی خدمت میں آئے، ایک امام کی نشاندہی کی کہ صاحب ہم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا یہ اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھتے. تو حضور علیہ السلام نے ان کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ لوگ اتنی لمبی نماز پڑھا رہے کہ لوگوں کو دین سے برگشتہ کر رہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ نمازوں سے بھاگ رہے. تو امام کو اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے، چاہے رکوع کی تسبیحات سجدے کی ہیں یا قراءت. اور خود صریح حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری طبیعت چاہتی ہے کہ فجر کی نماز میں لمبی قراءت کروں، مگر اس زمانے میں خواتین نماز میں ہوتی. فرما جب میں تلاوت کرتا ہوتا ہوں، جب گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی تو مجھ پر یہ بار اس معنی کر گزرتا ہے کہ اس کی اماں نماز میں، تو میں اپنی قراءت کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ وہ نماز ختم کرنے کے بعد اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے. جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں بہت قراءت لمبی کروں، حضور اس لیے اختصار کر دیا کرتے. اب سنیے، بیرون نماز قرآن مجید کا پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے. یعنی سمجھیے کہ میں نہیں عرض کر رہا، ایک حرف کے پڑھنے پر ایک نیکی وہ ایک نیکی دس کے برابر. اور بارہ میں نے حدیث سنائی کہ حضور فرماتے الیف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، الیف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ. الیف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں، کتنا ہے، کتنی گویا رحمت تلاوت. لیکن سنیے، علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں جو وہ قرآن پڑھے گا، چونکہ اس میں مطلق پڑھنا قرآن کا فرض ہے، تو جتنی لمبی قراءت نماز میں پڑھے گا فرض کا ثواب کمائے گا. یہ نہیں، ضرورت تو یہ ہو گئی پوری، الحمدللہ رب العالمین، یہ ضرورت ہو گئی فرض. لیکن وہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورتوں کو ملا کر جو پڑھ رہا تو یہ نماز میں جتنی لمبی قراءت کرے گا وہ فرض کا ثواب کمائے گا. یہی وجہ کہ آپ نے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ دو دو رکعت میں قرآن مجید پڑھ لیا کرتے، اللہ اکبر، پوری رات میں نوافلوں میں قرآن پڑھتے. بیٹھ کے پڑھنے سے نماز کے اندر پڑھنے کو ترجیح اس لیے دیتے کہ نماز میں جتنی لمبی قراءت ہوگی بیرون نماز کا لاکھوں گنا ثواب اس میں زیادہ ہے. تو لیکن ہم نے اپنی اس رحمت سے یوں محروم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد نماز جو ہے وہ ادا کر لی جائے، جلد سے جلد. حضور علیہ السلام نے اس کی مذمت فرمائی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی، یہ منافق کی علامت ہے کہ مسجد میں آئے تو ایسا لگے جیسے پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا گیا، ادھر ادھر سے جلدی نمٹنے کے بعد چلا جائے. اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. ایک شخص کو اجلت میں نماز پڑھتے دیکھ کر فرمایا کہ تو دوبارہ نماز پڑھ، اسے دوبارہ نماز پڑھوائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو وقت نکال کر اگر ہم اپنی نمازوں میں قرآن مجید فرقان حمید کو بہت زیادہ تلاوت کریں تو وہ تلاوت بیرون نماز تلاوت سے کئی ہزار درجے اس کا زیادہ ثواب ہے نماز کے اندر تلاوت کرنے کا. اس لیے نمازوں کو بہت اجلت میں نہ پڑھا جائے، اور بڑی اطمینان کے ساتھ وقت نکال کر کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ لمبی رکعتیں ہوں اور اس میں قرآن مجید زیادہ پڑھا جائے. تاکہ ثواب جو ہے وہ زیادہ ملے. اور یہ بات پھر دوبارہ ذہن میں رکھیے, جہاں بھی لفظ پڑھنا کہلائے گا نماز میں یا بیرون نماز, پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اتنی قرآت سے پڑھے کہ اس کے کان سنے, چاہے وہ درود شریف پڑھے, تسبیحات پڑھے, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے, نماز کے اندر کرے, نماز کے باہر. اس سے نمازوں کی حفاظت ہوگی. خدا کے لیے کوئی نہ کوئی وقت نکال کر کسی اچھے قاری کے پاس بیٹھ کر اپنی نماز کو کم سے کم, چلیے پورا قرآن آپ تجوید سے نہ پڑھیں, نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی اس کو کم سے کم درست کر لیا جائے, تاکہ ساری زندگی کی نمازیں جو ہیں وہ ہماری تباہی اور بربادی سے بچ جائیں. اور ظاہر کئی باتیں میں کہوں کہ جو خاص مجھے بتائیے کہ علاوہ نماز کے اور وہ کون سی نیکی ہے جو ہم کرتے, اور وہ بھی اگر ناقص ہو جائے, وہ بھی اگر کسی اعتبار سے خراب ہو جائے, وہ بھی اگر ہمارے منہ پر مار دی جائے, اب ہمارے پاس سامان مقصد رہے گا کیا, اور کیا ہم لوگوں کے پاس سوائے نماز کے. اس لیے نماز کو بہت خوش اسلوبی, بہترین انداز, خوشو اور خضوع کے ساتھ عزیزان گرامی ادا کرنا چاہیے, اور اس میں آداب تلاوت کا بہت زیادہ پاس رکھا جائے. وما علینا الا البلا.